Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Yine ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bin sen oldum erenler, bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Dura dura bin sen oldum. Dura dura bitsen oldum erenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı? Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söyle. Söylemesem mi, bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi? Mahsuni şerifim, dindin acını, dindin acını. Bazı acılardan al ilacını, al ilacını. Pir sultanlar gibi dar acını, bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Pir sultanlar gibi dar acını, pir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı?